Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 marca. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wstąpienie Polski do NATO to jedno z największych osiągnięć w najnowszej historii kraju, mówi w orędziu prezydent. Nuncjusz apostolski w Kijowie w ukraińskim MSZ usłyszał, że Ukraina jest rozczarowana słowami papieża o białej fladze. Białoruska armia rozpoczyna ćwiczenia. To odpowiedź na manewry wojsk krajów NATO, Dragon i Defender. Idea obecności Polski w NATO była od samego początku wyłączona z politycznego sporu, przypomina prezydent Andrzej Duda. Jutro mija 25. rocznica przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W orędziu wyemitowanym w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej prezydent zaznaczył, że wstąpienie do sojuszu popierały wszystkie strony polskiej sceny politycznej. Ciesząc się powszechnym poparciem od prawicy przez centrum aż po lewicę, dołączenie przez Polskę do sojuszu to jedno z największych osiągnięć w naszej najnowszej historii. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego wielkiego zadania, należą się najwyższe wyrazy uznania i wieczna pamięć. Nasza ojczyzna jest dzięki temu dzisiaj bezpieczna, a członkostwo Polski w NATO jest symbolem naszej narodowej jedności. Prezydent podkreślił, że nie ma silnej Europy bez Stanów Zjednoczonych i NATO, a najsilniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoatlantycki. Polska jest dumna, będąc jego częścią od 25 lat, powiedział Andrzej Duda. Prezydent oraz premier Donald Tusk są w drodze za ocean na jutrzejsze spotkanie z przywódcą USA Joe Bidenem. Nuncjusz apostolski w Kijowie wezwany do ukraińskiego MSZ. Jak poinformował resort dyplomacji, powodem jest niedawna wypowiedź papieża Franciszka, który zasugerował, że Ukraina powinna wywiesić białą flagę i rozpocząć negocjacje z Rosją. Nuncjusz Wiswaldas Kulbokas usłyszał w ukraińskim resorcie spraw zagranicznych, że Ukraina jest rozczarowana słowami papieża. Jak czytamy, zamiast wezwań legalizujących prawo silniejszego i zachęcających go do dalszego lekceważenia norm prawa międzynarodowego, od zwierzchnika stolicy apostolskiej oczekiwać by można sygnałów o konieczności połączenia sił i zagwarantowania zwycięstwa dobra nad złem. Jak dodano, oczekuje się apeli do napastnika, a nie do ofiary. Słowa papieża Franciszka o potrzebie wywieszenia białej flagi zostały przez ukraińską opinię publiczną przyjęte bardzo negatywnie. Krytycznie odniósł się do nich m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski, ale też arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Paweł Buszko, Polskie Radio. Białoruska armia rozpoczyna duże ćwiczenia na całym terytorium kraju, informuje o tym Ministerstwo Obrony Białorusi. Oddziały wyruszą do miejsc, gdzie będą wykonywały zadania, w tym ćwiczenia w strzelaniu bojowym. Plan przewiduje przemieszczanie sprzętu wojskowego. Zastępca ministra obrony Białorusi, generał Wiktor Gulewicz, oświadczył, że ćwiczenia to reakcja na manewry wojsk krajów NATO w pobliżu granic Białorusi. Nie podał terminu zakończenia ćwiczeń. Były senator Leszek Piechota z Prawa i Sprawiedliwości będzie się ubiegał o fotel prezydenta Katowic. Oficjalnie ogłosił swoją kandydaturę. Wśród postulatów jest zatrzymanie młodych w Katowicach, mówił Leszek Piechota. Problemem jest także, według niego, bezpieczeństwo katowiczan w trakcie konfliktu zbrojnego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby w tej chwili odejść od takich spektakularnych eventów i działań inwestycyjnych na sport i rozrywkę, a zająć się bezpieczeństwem obywateli w sytuacji podstawowych zagrożeń. Schrony to jest rzecz podstawowa, żebyśmy się czuli bezpiecznie w sytuacjach, kiedy może coś nam zagrażać z tytułu jakichś przeciwników. Rywalem Leszka Piechoty jest walczący o reelekcję prezydent Katowic Marcin Krupa oraz obecny radny Dawid Durał, którego popierają Polska 2050, Ruch Autonomii Śląska i Kato Protest. Z poparciem Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców o fotel prezydenta Katowic powalczy też Jacek Budniok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ze mną w studiu jest Dariusz Urbanowicz. Czas na sport. Tak jest, przyznaję, jestem w studiu. Warta Poznań, ŁKS 0-1, to druga wygrana ŁKS-u z rzędu. Wielkie brawa, coś tam się zaczyna chyba dziać. Gol Piotra Janczukowicza w 74 minucie. Zaglądamy do tabeli, bo zakończyła się 24 kolejka. Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław remisują, na prowadzeniu jednak Jagiellonia po 45 punktów. Trzeci jest Lech. No i grający dzisiaj Warta Poznań, miejsce 12. ŁKS niezmiennie na końcu

A w niej witamy wylewnie i zapraszamy na drugą, ostatnią już godzinę trzeciej fali, w której będziemy nadal rozkminiać, czy w latach 80. rządził macho, czy jednak taki zwiewny romantyk new. Zresztą. No właśnie. I te głosy pojawiają się kolejne na naszym profilu trzeciej fali na Facebooku. A przed nami Johnson. Już chciałem powiedzieć Matt Dusk, ale płyta nosi tytuł Dusk, rok 1993. I będzie mówił ten utwór o tej nocy. This is the night. The. Pamiętam, jak bardzo czekałem na tę płytę i pamiętam też, jaka była ulga, kiedy okazało się, że tylko niewiele ustępuje poprzedniczce, czyli Mindbomb. Jak bardzo? Tak bardzo. Ale powiem ci, że DD pod pewnymi względami jest moim ulubionym zespołem. Chodzi oczywiście o nazwę. Nazwa jest zdecydowanie... Że rozpoczyna jakby wiele nazw. Tak, w ten sposób. No, wszystkie ma nazwy w sobie. Bardzo jesteśmy wdzięczni za wpis niewieści. Pani Justyna na stronie trzeciej fali na Facebooku rozpoczęła taką sondę w sądzie, bo wybieramy w tej godzinie największego macho lat 80. i pierwszy głos został oddany na Grace Jones. No i największego wrażliwca oczywiście z drugiej strony. Tak? No tak, no jeżeli tak. Ale jak to mierzyć? Nie wiem. A jak maczyzm mierzył? Jakoś bardziej, łatwiej chyba. No nie wiem. Nie mam narzędzi. No to kogo obstawiasz? Bo tutaj Music Travelers, na których zawsze możemy liczyć, zasugerowali, że w Depeche Mode był i jeden, i drugi. Tak, zwłaszcza w latach 80., kiedy Martin Gore wyglądał nie do końca męsko. Męsko, z czego podobno tłumaczył się również swoim córkom. Tłumaczył się głównie z kreacji sukieneczek. Takich. A Karaś czy Rogucki bardziej męski? Nie znam panów tak za dobrze, ale niedźwiedzie polarne ewidentnie wygrywają. Świętujemy cały czas wczorajszy Dzień Mężczyzn. Nowość Karaś i Rogucki, niedźwiedzie polarne. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Atlas Iskier nosi tytuł płyty, z której pochodzi utwór Niedźwiedzie Polarne. To jest nasza kolejna nowość dzisiaj. Płyta ukazała się 1 marca i to jest chyba chwilowe pożegnanie z tym ciekawym projektem, ponieważ zapowiedziano oficjalnie już właściwie powrót The Dumplings. Ale fani cieszą się tą płytą, bo jest nowiutka i zawiera dużo, dużo przebojów takich jak ten. A my rozpoczynamy przegląd grupy... Tadam. Stranglersi. Któż ich nie kocha? Po prostu nie sposób nie zachwycać się ich twórczością. Zaczynamy od roku 77, kiedy to Ratusem Norwegikusem zespół Jana Jakuba Palnika, albo Palnikowskiego, tak by było, rozpoczęła swoją naprawdę niezwykłą historię, która dla wielu była historią punka, dla innych była historią popu, dla jeszcze innych była historią nie wiadomo czego. Grunt, że po tej pierwszej płycie oburzenie było wielkie, że nie, jak ty możesz używać syntezatorów w punku? To jest wbrew zasadom. Wbrew zasadom to jest dokładnie to, co lubimy, odpowiadał Jan Jakub i słusznie, bo rzeczywiście miłość do Stranglersów, jeśli ktoś poczuł, to wie, że jest za co ich kochać. Płyty, choć spójne wszystkie, do siebie niepodobne, a ten bas niezapomniany, więc zaczynamy. Stranglers. Genialni, a jego bas podziwiali zarówno Peter Hook z Joyów, jak i Clayton z U2 i generalnie wzorowało się na nim wielu. Samo sobie mówi, że stara się utrzymać słuch i wzrok dziecka i być ciekawskim, ale dla mnie ewidentnie macho, co udowadniał nie tylko w bójkach wygranej, zresztą bójce na pięści z Paulem Simononem z The Clash, ale po prostu był, no i jest gościem niezależnym, takim, no... twardym. A na profilu trzeciej fali kolejne głosy. Wrażliwiec Eric Clapton, Macho, Roger Waters, takie mamy głosy. No, no. Kolejne. Między innymi jest ich oczywiście więcej, ale nie wszystkie. Ale Freddy się też pojawił, tylko nie wiemy, ale nie wiemy kategorii. Też, czy w takiej kategorii. Może w obu. Może w obu. Znów dochodzimy do tego, że ta epoka była taka, można powiedzieć... Wspaniała była. Ale łączyła te dwie skrajności czasem. Tak. Ale pierwsze randki, wszystko tak, wtedy było punk, pierwsze. Metal to raczej takie maczystowskie klimaty, wrażliwościowe. Nie romantik, wiadomo. Nie romantik, niektóre wersje pod punk. No, Kiurowcy to wiadomo. Robert C., ale Gallup, no kurczę, powiem ciekawe. Ci. No, Sisters of Mercy. I to jest pytanie. To jest pytanie. Panie bracie. Niech zostanie bez odpowiedzi. Zagrajmy. Detonation Boulevard. Odpowiedzieć na to pytanie. Andrew Eldridge, zdecydowanie macho. Mhm. Patricia Morrison, no to już zdecydowanie wrażliwiec i tutaj ten piękny głos zabrzmiał. No i kolejny macho, czyli doktor Awanż. Co no myślisz o takim podziale? Jestem za, ale się nie angażuję. Vision Thing, rok 1990. Ta płyta podzieliła krytykę. Jedni uwielbiają, inni nienawidzą. Ja tę płytę bardzo lubię i uważam, że bardzo godnie zakończyła historię, nagraniową historię The Sisters of Mercy. Mhm. Tak. A przed nami nowość. Pet Shop Boys, Party in the Blitz. Lepsza część singla Pet Shop Boys. Lepsza część ostatniego singla Pet Shop Boys. Lepsza część, czyli po prostu strona B tego singla, albowiem utwór Loneliness niestety no, nie należy do najlepszych w historii po prostu tego, nie lubisz tego duetu wrażliwców. Czasami też prześmiewców, czasami ludzi, którzy grają z formą, zwłaszcza formą popkulturalną i to robią w znakomity sposób. Jestem ciekaw, czy oni są fajni na imprezach, czy są tak czy siedzą, są mrukami. Siedzą tak z boczku Chris i jedzą Lowe raczej myślę, że jest mrukiem. Neil Tennant jako dziennikarz i człowiek bardzo wygadany. Myślę, że dużo rozmawia, dobrze się bawi, a nowego albumu Pet Shop Boys spodziewamy się. Nie wiem niestety, jaki będzie, bo pierwszy singiel słaby, ale strona B całkiem. A teraz sięgamy po płytę grupy The Cure, najmniej przeze mną chyba lubianą, ale za to mam ogromną słabość do tego utworu, bo on jest taki troszkę kafkowski, z przemianą się kojarzy. Caterpillar Girl, The Cure, Robert Smith i cała reszta. Posłuchajmy. słucham Roberta Smitha, słucham. Mhm. I muszę ci powiedzieć, że zdecydowanie macho, tak? Porównałbym do Lemiego z Motorhead. No nie, nie, Robert jest zupełnie, absolutnym wrażliwcem do tego stopnia, że jak znana jest anegdota, smutna dosyć, jak się konsultował z chłopakami, czy przypadkiem nie powinien popełnić samobójstwa, bo tak wypada ludziom tej wrażliwości na tej scenie. Szczęśliwie miał zdroworozsądkowego, wówczas jeszcze nie pijącego na umór Talharsta i Simona, którzy powiedzieli mi, nie wygłupiaj się chłopie, masz dla kogo żyć. No i miał. Nie dałeś się podpuścić, Rafale, no dobrze. Nie, nie, nie, ale słuchaj, ale Simon, no kurczę, nie powiesz, że to nie jest macho. Zresztą w ogóle basista to zawsze jest ten, to jest ten. To jest ten? Ten. Ale teraz będzie gościu, który naprawdę wstrząsnął sceną. Rok produkcji 78, San Francisco, tam się zaczęła historia kapeli, którą nosiłem, nie ukrywam, na kurtce wyrysowaną farbą, jakąś olejną chyba. Dead Kennedys i Biafra. Gramy. How about them hogs? The way you're forced to act to survive, I suppose. Make a whole lot of bubble around sports. What comes, don't act too smart. Do you need the shame, and I will let you get ahead. Chocolate, I'll pay my soul. I'm never calm, I'm a beat control. Future of America is in their hands. Once you roll over my legs, I'll fall. The favorite religious cult. Tell the leaders you're right, right, king. Crack a locker room for ain't the prime meat. When I'm the artist, baby, suck a loser, laugh or cry. Chocolate rebel on the plane. Redneck bombs on the insane. The future of America's in their hands. Watch them roll over the head. No a kto nie podogował przy Dead Kennedys, ten nie wie w ogóle, co to maczyzm. Nie wie ten również, kto nie pogował przy Dead Can Dance. To zupełnie inny klimat. Żartuję. I w ogóle sobie nie pogłowowa. Chocorama, Dead Kennedys, wspaniałe, ale zabrzmiało, za chwilkę przejdziemy znowu. Rock'n'roll, nie? Zdecydowanie rock'n'roll. I to jest taki rock'n'roll z wielkim wygarem, jak to niektórzy mówią. A teraz będzie delikatnie, będzie subtelnie. I kolejni dłużnicy lat 80. przed nami. Zespół, który doczekał się kilku płyt. I mam wrażenie, że tylko pierwsza jest taka dobra, jeżeli chodzi o piosenki, które zostały na niej zawarte. Zespół nazywa się Hertz. Tutaj pojawi się w duecie z Kylie Minogue. Utwór nosi tytuł Devotion, rok 2010 z płyty Happiness. Devotion, save me now. trio Hutchcraft i Adam Anderson, tym razem w duecie z, właśnie nie, nie w duecie, trio z Kylie Minogue. Duet, Kylie z Minogue, tak, czyli no tak. Duet Hurts zagrał nam przed chwilką, a na trzeciej fali pan Piotr pokazuje nam zdjęcie płyty CD Beloved ze swojej kolekcji, bardzo dziękujemy. Też miałem i zgubiłem, nie może to u pana jest. No, proszę pana Rafała, tak nie mówimy. Ale jak jakiś giełdzie zgubiłem. Ale też pan Piotr przypomina Jarocin 1987 i panka, który przypominał Martina Gora i podobno nie cieszył się tam popularnością. Czekaj, 87. 87. Mi stnąłem tego Jarocina akurat. A, widzisz. Mhm. No, niestety taką lukę masz. Cóż zrobić? A przed nami? Kto wtedy wygrał? Ktoś pamięta? Nikt. A przed nami właśnie ten. No właśnie, ten. Warsztat. Przeróbek. Jako się rzekło, Sojusz Północnoatlantycki teraz pojawi się. Militarystycznie. Z tytułem płyty pewnego bardzo ważnego słoweńskiego zespołu. Mamy rok 1990. Jeden z dwóch najważniejszych Bachów w ogóle w historii muzyki. Tak, zdecydowanie tak. Zresztą Bacha też przerabiali, nawiasem mówiąc. No widzisz. Chcę ci powiedzieć, mój drogi. A płyta nosi tytuł NATO i składa się z kilku świetnych coverów, w tym coveru Status Quo. Na utwór nosi tytuł In the Army Now. Laibach. Vacation in the far off land. Uncle Sam does the best he can. Or reality.